vieții mele au fost fii, au fost și flori. Am și casă și fântână, am pus pomeni și feciori. Pe cărarea vieții mele au fost fii, au fost și flori. Am și casă și fântână, am pus pomeni și feciori. Poți să ai lumea la picioare, bani cu fură ca să-i întorci. Dar când pământul te cheamă, tot acasă te-ai întorci. Poți face în viață de toate, dar fără la timpul lor. Însă nu uita un lucru, omul ești călător. Ești în viață musafir, de ești sau te petreci, măi, tot așa din viață pleci. Ca floarea de trandafir, ești în viață musafir, de ești sau te petreci, măi, tot așa din viață pleci. Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci. Toți se duc zilele tale și să le oprești nu poți. Poți face viață de toate, dar fă-le la timpul lor. Însă nu uita un lucru, omule, ești trecător. Viața-s luciumată de dragul copiilor. Eu mi-aș da averea toată pentru fericirea lor. Chiar de viața-s luciumată de dragul copiilor. Eu mi-aș da averea toată pentru fericirea lor. Mi-aș trecut anii prin față, știu bine că am să mor. Dar am apucat în viață, ca să-i văd la casa lor. Doamne, dă drăguț din lume, dă-mi-l mie, nu da lor. Pentru ei am tras în viață, și pentru ei vreau să mor. Dar seama peste ani, unde-s bani sunt și dușmani. Mult am mai umblat prin lume, căci am vrut s-o duc mai bine. Mi-am dat seama peste ani, unde-s bani sunt și dușmani. Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci. Toți se duc zilele tale și să le oprești nu poți. Poți face viață de toate, dar fă-le la timpul lor. Însă nu uita un lucru, omule, ești trecător. mulțumesc lui Dumnezeu că-s bine și sănătos. Am ajuns unde-am vrut eu și-am plecat cândva de jos. Mulțumesc lui Dumnezeu că-s bine și sănătos. Am ajuns unde-am ajuns și-am plecat cândva de jos. Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci, dar când pământul te cheamă, tot acasă te întorci. Poți face viață de toate, dar fără la niciun loc, însă nu uita un lucru, omule șelător. Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci, dar când pământul te cheamă, tot acasă te întorci. Poți face viață de toate, dar fără la timpul lor, însă nu uita un lucru, omule, ești muritor.